Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już piątek, 29 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Historyczna chwila, mówi o wejściu w życie ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia minister Radziwiłł. Generuje w ciągu 10 lat dodatkowo 547 miliardów złotych. Policja apeluje o ostrożność z fajerwerkami. Od przyszłego roku wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników będą mogły być składane tylko przez internet. To historyczna chwila, mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po publikacji nowelizacji ustawy o nakładach na służbę zdrowia. Zakłada ona wzrost do poziomu 6% PKB w 2025 roku. Jest to naprawdę wielki dzień dla polskiej służby zdrowia. Ustawa 6% generuje w ciągu 10 lat dodatkowo 547 miliardów złotych, które mają wpłynąć do systemu służby zdrowia. To jest naprawdę historyczna chwila. Te pieniądze są rozłożone w czasie. Ustawa wchodzi od 1 stycznia przyszłego roku. Minister mówił też, kto w pierwszej kolejności skorzysta dzięki zwiększeniu nakładów. To są dzieci, kobiety w ciąży, niepełnosprawni i osoby w wieku podeszłym. Ale także likwidacja kolejek, zwrócenie uwagi na te świadczenia, do których ciągle Polacy oczekują za długo. Konstanty Radziwiłł dodał, że ma nadzieję, że uda się w najbliższym czasie skrócić kolejki przynajmniej na operację zaćmy, operację stawów biodrowych i kolanowych z wszczepieniem endoprotez, leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C czy niektóre rodzaje diagnostyki obrazowej. A teraz apel policji o rozsądek w sylwestrową noc. Jak co roku służby mundurowe proszą o rozwagę w trakcie odpalania fajerwerków. Nieumiejętne posługiwanie się takimi materiałami może spowodować tragedię, ostrzega komendant stołeczny policji Paweł Dobrodziej. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, także kupujmy te fajerwerki, które są w punktach sprawdzonych, które posiadają instrukcje, czytajmy te instrukcje, stosujmy się przede wszystkim do tych instrukcji i co ważne, nie odpalajmy pirotechniki po alkoholu. Do apelu policjantów dołączyli samorządowcy. Miejska zabawa sylwestrowa odbędzie się bez pokazu sztucznych ogni. Na przykład w Sosnowcu przywitanie Nowego Roku uświetni pokaz laserowy, podobnie będzie w Krakowie. Teraz ważne informacje dla rolników. Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok będą składane tylko przez internet. To główne założenie projektu ustawy przyjętego przez rząd. Ministerstwo Rolnictwa chce, by nowe przepisy weszły w życie do 15 lutego. Agnieszka Jasik. Minister Krzysztof Jurgiel podkreśla, że składanie wniosków przez rolników w formie elektronicznej to efekt unijnych wymogów. 100% wniosków ma być w tej formie zgłoszonych. Chcę tutaj podkreślić, żeby to też dotarło do rolników, że to jest prawo do otrzymania płatności obszarowej i płatności bezpośredniej. I dlatego apeluję jeszcze raz, żeby rolnicy po otrzymaniu tych wniosków złożyli elektronicznie. Zmiany dotyczą też programu rozwoju obszarów wiejskich. Ministerstwo zapowiada zwiększenie kwoty, powyżej której konieczne będzie przeprowadzenie procedury zamówień publicznych. Próg zostanie podniesiony z 20 tysięcy złotych do 30 tysięcy euro. W 2018 roku rolnicy będą mogli też złożyć oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie w stosunku do wniosku złożonego w poprzednim roku. Pozostała część rolników będzie mogła złożyć wniosek do połowy maja przyszłego roku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Jan Jakubkolski kręci kolejny film. Zdjęcia powstają w regionie łódzkim. Ułaskawienie to historia przodków reżysera. Brat jego matki, Wacław Szewczyk, po II wojnie światowej walczył u boku Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, z komunistycznym reżimem. Historia opowiadana przez dziadków Jana Jakuba Kolskiego zainspirowała reżysera do nakręcenia filmu. UB wykopywało tego biedaka z grobu trzykrotnie. Za każdym razem dziadkowie musieli być świadkami, więc oni zakopywali z uporem. Przyjeżdżało kolejne oddziały KBW i UB. Fotografowali, sprawdzali, czy rzeczywiście bruk ludu nie żyje. Scenariusz filmu był konsultowany z Instytutem Pamięci Narodowej. Ułaskawienie ma wyjść na ekrany kin w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Termometry pokażą w ciągu dnia maksymalnie od 1 do 4 stopni. Chłodniej będzie w dolinach górskich. Silniej zawieje na wschodzie kraju i w górach. W porywach do 70 km na godzinę. Śnieg i deszcz ze śniegiem spadnie miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Trójka. Program trzeci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Joseph Anton starał się przyzwyczajać do swego wymysłu. Przez całe życie nadawał imiona fikcyjnym bohaterom. Teraz, nadając sobie nową tożsamość, także zamieniał się w pewnego rodzaju fikcyjną postać. Konrad Czechow nie sprawdziłoby się, ale Józef Anton był kimś, kto mógłby istnieć, kto teraz istniał. Trójka pod księżycem. Konrad, wielojęzyczny twórca wędrowców, zagubionych lub niezagubionych, podróżników do jądra ciemności, tajnych agentów w świecie zabójców oraz bomb i przynajmniej jednego nieśmiertelnego tchórza chowającego się przed swą hańbą. I Czechow, mistrz samotności i melancholii, piękna starego świata ginącego, jak drzewa w wiśniowym sadzie, pod brutalnym naporem nowego. Czechow, którego trzy siostry wierzyły, że prawdziwe życie znajduje się gdzie indziej i wiecznie marzyły o Moskwie, do której nie mogły wrócić. To byli teraz jego ojcowie chrzestni. I właśnie Konrad dał mu motto, do którego przylgnął jak do liny ratowniczej w długich latach, które dopiero miały nastąpić. W jego teraz już kontrowersyjnie zatytułowanej powieści Murzyn z załogi Narcyza, marynarza Jamesa Waita, który zapadł na gruźlicę podczas długiego rejsu, zapytano, dlaczego zaciągnął się na okręt, wiedząc, a musiał już o tym wiedzieć, że nie jest zdrowy. Muszę żyć, póki nie umrę. No nie, odpowiedział Wade. Tak jak my wszyscy, pomyślał, czytając tę książkę, ale w obecnych okolicznościach moc tego zdania brzmiała jak rozkaz. Josephie Anton zwrócił się do siebie. Musisz żyć, póki nie umrzesz. Salman Rushdie, Joseph Anton, autobiografia, przełożył Jerzy Kozłowski. Dobry wieczór. Oj tak, przedostatnią noc starego roku. Tradycji musi stać się zadość i nie pozostaje nic innego, jak spróbować zmierzyć się z odchodzącym rokiem. I tak, bez większych obaw, leciutko podsumujemy rok Konrada, stąd cytat otwierający to wydanie Salman Rushdie o Konradzie, między innymi. Przy okazji odnotowujemy wizytę Salmana Rushdiego w Polsce, gdyż był to, z mojego punktu widzenia, jeden z ważniejszych faktów w naszym życiu literackim mijającego roku. A owa próba podsumowania roku Konrada w drugiej części tego nietypowego wydania Trójki pod Księżycem, ale najpierw o wiele trudniejsze zadanie przed nami, spojrzenie i tu z pewnymi obawami na 2017 rok, gdzie? W teatrze. Za moment w studiu jedyny gość tej części Trójki pod Księżycem. Zapraszamy do godziny drugiej. Barbara Marcinik, Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz. Thank you. A naszym jedynym gościem w tej części wydania Trójki pod Księżycem jest pan Jacek Sieracki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Badacz, krytyk teatralny, redaktor miesięcznika Dialog, dyrektor festiwali teatralnych oraz autor subiektywnego spisu aktorów, który może nam przyda się dzisiaj. Otóż w tym roku, jak nigdy, panie Jacku, obawiam się spojrzenia za siebie, bo niełatwo jest mówić o naszym teatrze ostatnich miesięcy, ale też, i tutaj muszę przyznać się, niewiele miałam czasu na śledzenie bieżącego życia teatralnego. Śledzę owszem codziennie, i to nawet kilka razy na dzień, informacje zamieszczone na e-teatrze. Uważam, że to jest bardzo dobra lektura. No i to tyle. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że co powtarzam od lat, rytm życia teatralnego odmierzają sezony, a nie lata, a zatem znaleźliśmy się zaledwie na półmetku sezonu 2017-2018, a więc no, taki rodzaj napięcia, że tak powiem, spada, bo możemy sobie rozmawiać o tym, co na półmetku sezonu, no ale oczywiście, tak, to może jeszcze przyznajmy się do jednej rzeczy, mianowicie oboje jesteśmy zainfekowani. No przynajmniej jeden los. To, i to tym razem nie sztuką, tylko skutkiem tej wiosny za oknami, której nikt się nie spodziewał i z nikim się na to nie umawiał. Otóż to, no tak, no w radiu także trzeba... przepraszam państwa także za mój niższy niż zwykle głos. Nie, głos jest fantastyczny, natomiast możemy doznawać ataków i proszę nam to wybaczyć, ale sądzę, że pół Polski choruje, więc jesteśmy no, w jakimś stopniu. Nas. Ta, no właśnie. No więc tak. Mamy szansę w drugiej połowie tego sezonu nadrobić zaległości. Również nasz teatr ma szansę, że tak powiem, nawrócić się w pewnych dziedzinach. O, właśnie przykładam karteczkę. No i teraz tak. Wymyśliłam sobie bardzo, bardzo prostą konstrukcję naszego dzisiejszego spotkania w tych trudnych warunkach atmosferycznych. Otóż zaczniemy od plusów, aczkolwiek nie wszystkie plusy są jednoznacznymi plusami. Potem będzie piosenka, a potem będą minusy. No to co? To ja może zadam takie pierwsze pytanie, najłatwiejsze, jak sądzę, dla człowieka, który no, sporo czasu spędził w swoim życiu na różnych festiwalach teatralnych i to pełniąc różne bardzo ważne role, od jurora po dyrektora, kuratora i tak dalej. Siła festiwali teatralnych, no dobrze, w 2017 roku. A to mnie pani zaskoczyła, że zaczniemy od festiwali. Zwłaszcza, że zaskoczony, czyli odpowiadając bardzo szczerze, bym powiedział, że rola festiwali w tym roku była wtórna wobec tego, co się działo w tym roku, bo był to rok, jakie najlepsze słowo by tu pasowało, był to rok nerwowy. Był to rok pełen kontrowersji, pełen awantur, pełen protestów i festiwale się niejako w to wpisywały, chociażby w ten sposób, że bywały karcone za to, że źle program ułożyły, a to karcenie było karceniem finansowym i to dosyć bolesnym. I w związku z tym tak naprawdę działo się życie nie tyle na festiwalach, co w związku ze spektaklami, które na te festiwale miały przyjechać bądź nie przyjechać. Oraz w przestrzeni publicznej, co się rzadko zdarzało. Oraz w przestrzeni publicznej, ponieważ teatr w tym roku, przynajmniej w niektórych swoich przejawach, rozbuchał się tak bardzo, że włączył w swoje działania liczne warstwy społeczne, prominentów, polityków, dziennikarzy, kapłanów. W związku z tym trochę chyba nie ma, pani Basiu, szans, żebyśmy nie doszli do klątwy. No tak, więc ten tytuł również dominował, kiedy podsumowywaliśmy sezon 2016-2017, mimo że broniłem teatru jak lwica, że w ogóle oprócz tego istnieje polski teatr z polskimi reżyserami, ale... że takie nacjonalistyczne hasła głosiłam, ale to na nic się zdało. Ale to bardzo, bardzo dobrze, ja panią w tym bardzo popieram. Ja mam też takie poczucie, że Klątwa jest tyle ważnym wydarzeniem, którego na taki to jest taka duża skała, która jak się idzie po tej ścieżce, to się jej nie da nie zauważyć, obejść, no stoi na środku i stoi. No ale tak. To jest także pewnego rodzaju kłopot, który też polega na tym, że to było wydarzenie, które rozpaliło nieprawdopodobnie emocje, a rozpaliło tak jak nic od bardzo dawna nie rozpaliło emocji, a tak jest zawsze w życiu artystycznym i nie tylko artystycznym, że po rozpalonych emocjach trzeba trochę zejść do życia codziennego. I ja słyszałem ciche i subtelne, bo trochę głupio było tak mówić, ale głosy ludzi teatru, że no my mamy w tej chwili pewien kłopot, skoro widzowie mają teatr na czerwonych paskach telewizji informacyjnej wszystkich i codziennie przychodzi jakąś informację, a my tutaj proponujemy nasz codzienny repertuar, który jest dobry, ale który nie rozpala tak emocją i tak przychodzą i jakby to trochę takie mają na twarzy mają zawód na twarzy. No dobrze, ale... Więc myślę, że to tak i myślę, że to rzeczywiście było ważne przedstawienie, ale właśnie ono z kolei się kłóci z pani proponowanym porządkiem dnia, bo mówienie, czy to jest plus, czy to jest minus, to bo przecież za tym idzie, czy to był sukces, czy to była porażka, czy to było udane artystycznie, czy było nieudane artystycznie. Mam do artystycznego wymiaru tego dzieła lepsze zdanie niż wielu jego krytyków, ale nie o tym się mówi. Nie to jest istotne. W ogóle jakby ta sprawa nie istnieje. To może jednak... Więc jeżeli pani chce, żeby to zdjąć z porządku dziennego, to ja akceptuję. Ale mówię, stoi taka skała w środku ścieżki i trochę się jej nie da obejść. No więc tak, ja jednak będę uparta i próbuję naprowadzić pana na tę ścieżkę, którą sama sobie wydeptałam, przygotowując ten skromny scenariusz, bo ów tytuł, który pan był łaskaw wymienić jako pierwszy, jednak znalazł się pod kreską, czyli w tej drugiej części naszego spotkania, czyli po stronie minusów. I to nie z powodów artystycznych, tylko z takiego oto powodu, że przysłonił właśnie to, co pan powiedział. Przysłonił resztę życia teatralnego, a reszta życia teatralnego na to nie zasłużyła. Teatr Powszechny miał prawo zrealizować taki spektakl. Ludzie mają prawo na niego chodzić. Jedni uważają, że jest dobry, inni, że zły. Natomiast ta cała awantura wokół, ten gigantyczny serial, niestety zaszkodził właśnie takiemu spokojnemu odbieraniu życia teatralnego bez tego typu emocji. Innych emocji oczekuję przynajmniej ja w teatrze. Może dobrze, że w tym roku tak za często w nim nie bywałam. Mówię ogólnie o teatrze. No dobrze, ale zgoda, ale to już tylko już dodajmy, skoro pani nie chce tego ciągnąć, ja to doskonale będzie rozumiem, w drugiej ale, części spotkania. Ale dodajmy, że oczywiście, że absolutnie się z tym zgadzam, że ludzie mają prawo na to chodzić, mają prawo mówić, że to jest, że to tak w życiu nie zostali poruszeni jak tym. Mają prawo mówić, że to jest po prostu obrzydlistwo i świństwo i oni nie chcą takiego teatru wszystkiego. Mają prawo, natomiast nie mają prawa wlewać do kanalizacji, do wentylacji w teatrze trujących płynów. Tak. Tego nie mają i to jest oczywiście przypadek nowy i bardzo niepokojący. I jeżeli mamy mówić, jak pani powiada, o spokojnym teatrze, ja no, też lubię spokojny teatr, no to zacznijmy jednak od tego, że ta niespokojność trochę przekracza granice i to takie granice dosyć oczywiste. To znaczy naprawdę nie ma takiego teatru, który trzeba zwalczać siłą. Nie ma po prostu. Tak. I krzyczeć hańba, ale to dotyczy poprzedniego roku. Krzyczeć to jeszcze można, natomiast tak? Jak się czymś rzuca, to już jest gorzej. W teatrze podczas spektaklu to raczej nie jest interaktywne dzieło. Wie pani, ale historia teatru zna takich przypadków bardzo wiele. Zna wiele przypadków. To, że pewien rodzaj napięcia widowni wylewał się z formy grzecznego siedzenia w fotelu i zamieniał się w okrzyki hańba, precz, lub na przykład nasza policja też tak bije, bo to jest okrzyk z 26 roku z Nieboskiej Komedii którą zrealizował w teatrze imienia Bogusławskiego Leon Schiller. To też nie były grzeczne okrzyki, ale póki to są okrzyki, to jeszcze są jakieś ramy, dalej z tymi ramami już jest źle. No dobrze, to żeby nie było bałaganu, to ja jednak powrócę do festiwali, bardzo bo proszę. Jednak parę festiwali odbyło się i to było święto teatru, które ten teatr ma prawo że tak powiem, obchodzić co jakiś czas. Mhm. Tych takich dużych festiwali mamy jeszcze kilka. Od końca zaczynając to Boska Komedia. Która przyniosła parę niespodzianek, jeżeli chodzi o werdykt tego międzynarodowego jury. Czyli nagrodzone zostały teatry do tej pory w zasadzie niezauważane na festiwalach, proszę zauważyć. Teatr Ludowy w Nowej Hucie. Ja będę tak troszkę chaotycznie wymieniać Teatr Polski i Teatr Nowy w Poznaniu na przykład. No kiedyż one były nagradzane na dużych festiwalach i kiedyż o nich się dużo mówiło. My rozmawialiśmy oczywiście o tych teatrach i z tymi teatrami, bo chociażby dlatego, że lubimy ich dyrektorów, ale na festiwalach nie zaistniały. No, powtarzam się już teraz. Więc ja się cieszyłem jak norka. Przede wszystkim jak czytałem te osłupienie, te przerażenie moich kolegów komentatorów. Mówię, co to się w ogóle stało? Przecież to jakiś skandal, tak ważni ludzie pominięci, a tutaj takie jakieś dziwne przedstawienie. Jeszcze do tego, jak pewnie pani zauważyła, to międzynarodowe jury se pozwoliło na dosyć sympatyczną bezczelność, to znaczy powiedziało polskim teatrom, mówiąc krócej, i to są moje słowa, a nie ich, że robią przedstawienia za długie i za bardzo w siebie zapatrzone. To święte słowa, ja się z tego cieszę. Ale ja się bardziej cieszę na przykład... Słucham? Przepraszam, bardzo chciałam powiedzieć to pewnie po spektaklu Krystiana Lupy. Ja nie wiem po jakim spektaklu i nawet nie próbuję tego dociekać. Zresztą z dłuższych spektakli było więcej. Natomiast ja się na przykład bardzo cieszę z nagrody dla przedstawienia Sekretne życie Friedmanów w Teatrze Ludowym w Krakowie. Mam do tego swój osobisty powód, bo w takiej corocznej ankiecie, którą rozpisuje Pismo Teatr, pozwoliłem sobie wskazać to przedstawienie jako najważniejsze w sezonie. W związku z tym nagle paru ludzi przyjechało z całego świata i się ze mną zgodziło, jakże to jest przyjemne. Ale myślę sobie, że to jest taki teatr, który ja sobie szalenie cenię. Marcin Wierzchowski jest reżyserem tego przedstawienia. Marcin Wierzchowski próbował w ostatnich latach robić rozmaite przedstawienia. Najczęściej wychodzą to od filmów, ale nie filmów pierwszoplanowych, czasami od filmów dokumentalnych, jak w tym przypadku. Czasami to strasznie nie wychodziło, to zawsze był taki twórca, który gdzieś sobie spacerował bocznymi ścieżkami, a tu nagle opowiedział historię korzystając z filmu Andrew Jareckiego, ile pamiętam, oscarowego, albo, a jeśli nie oscarowego, to nominowanego chyba, która opisuje historię rozpadu rodziny, której głowa zostaje oskarżona o molestowanie dzieci, o czyny nierządne. Przy czym jest tak, że na 100% to my wiemy, że znaleziono u niego po prostu zdjęcia. dalej jest być może tak, być może jest jeszcze gorzej, a być może wszystko jest histerią świata wokół, który bardzo łatwo oferuje wyroki. I to jest teatr, który dla 30 osób, bo tam mniej więcej 40 tyle wchodzi, bo to się chodzi po rozmaitych miejscach w stolarni Teatru Ludowego i jest ta historia, taki perypatetyczny teatr w rozmaitych miejscach opowiedziana. Otóż ten teatr w tych swoich wspaniale zagranych scenkach krzyczy jedno: człowieku, nie sądź. Nie kombinuj, że ty wiesz, od razu wiesz. Jak coś przeczytałeś, to od razu wiesz, że ten jest winny, ten jest niewinny, a ten jest w ogóle taki. A jeszcze do tego jest coś przejmującego, mianowicie aktorzy Teatru Ludowego, którzy grali do tej pory raczej lżejszy repertuar. Teatr Ludowy nie był teatrem, teraz się zmieniła tam dyrekcja. Małgorzata Bogajewska odpowiada za ten teatr od półtora roku. Otóż oni grają jakby z wyłączeniem czegoś, co jest instynktem aktora. To znaczy, oni nie bronią tych postaci za wszelką cenę. Oni pokazują ich zło, a jeżeli nie zło, to śliskość. Mhm. I my, nam się tak oczy otwierają, bo my oglądamy opowieść o świecie, który jest nieprosty, niejasny i nie można mu dać stempelka. Ja się z tym zgadzam, ja się z tym nie zgadzam. Ja mam poczucie, że w dzisiejszych czasach, w których strasznie dużo rozmaitych pentaków na prawo i lewo codziennie wygłasza zdania jednoznacznie oznajmujące: ten jest zdrajcą, ten jest bohaterem, ten jest draniem, a ten jest genialny. Otóż taki teatr mówi: człowieku, zobacz, nie masz szans do końca wiedzieć, domyślisz się wiele, ale i tak do końca nie dojdziesz tej prawdy. To jest po prostu wartość malutkiego, skromniutkiego spektaklu i cudownie, że ci faceci, którzy poprzyjeżdżali z całego świata, to zauważyli. Cudownie. Bardzo dziękuję, że pan zechciał o tym spektaklu nam powiedzieć parę słów. Przepraszam za parę słów. Teraz proponuję, by jeżeli padnie jakikolwiek tytuł, to byśmy o nim króciutko, bo... To długo było, przepraszam. Nie, nie, fantastycznie. Fantastycznie, tylko nie możemy tyle samo czasu poświęcić. Jasne. Reszcie. Ale tu będzie link do pańskiego spisu subiektywnego aktorów, gdyż aktor grający w wyróżnionym na Boskiej Komedii przez pana spektaklu również został przez pana wyróżniony w kategorii zwycięstwo, czyli pan Piotr Pilitowski. Mm-hmm. No i tutaj też pan wykazał się swoistym profetyzmem. Nie. No tak, bo pański spis powstał, zanim odbyła się Boska Komedia. Ale po obejrzeniu spektaklu, przepraszam. No, a nie, ale oczywiście tylko, no, wyróżnia pan jednak człowieka, którego później jury, które nie czytało pańskiego spisu, również wyróżnia poniekąd, tak? No, to cieszę się, że się zgadzam. Aha, nie poniekąd, bo oprócz tego dostał nagrodę za najlepszą rolę męską. Pozostały spektakli już nie będziemy omawiali. Jak wspomniałam, tylko wymienimy te dwa tytuły. Jeden z nich jest bardzo długi. To w skrócie brzmi: będzie pani zadowolona. Agaty Dudy gra, czyli to z Teatru Nowego w Poznaniu. Bardzo cieszymy się, gratulujemy. No, powiedzmy parę słów tylko. Piotrowi Kruszczyńskiemu, dyrektorowi. No i Agacie Dudzie Piacz, która myślę, że jest w bardzo dobrej formie i miała taką serię trzech przedstawień, myślę o Kumernis w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To poprzedni, własnego scenariusza. Poprzedni sezon? I również poprzedni sezon to raczej jest... Raczej poprzedni rok, przepraszam. Tak. I również poprzedni rok to jest spektakl po burzy Szekspira, też w Teatrze Muzycznym, tylko w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Te trzy przedstawienia są każde inne, każde z nich jest bardzo mocne, bardzo sięgające po dosyć szalone środki ekspresji. I Agata Duda Gracz jest taką reżyserką, która dzieli widownie, to znaczy mało kto zostaje obojętny, ale oczywiście jak dzieli, to są tacy, którzy mówią, że oni tego teatru nie znoszą, i tacy, którzy są nim zachwyceni. Szczególnie od estetycznej strony. Nie wszyscy tak, akceptują. Od strony estetycznej, od strony emocjonalnej w gruncie rzeczy. Ale Duda Gracz ma jeszcze coś nieprawdopodobnego, co ja trochę wiem, podsłuchując rozmaite rzeczy także na festiwalach za kulis, mianowicie ona uwodzi aktorów. ci aktorzy, którzy tak normalnie to jednak wykonują rolę z kolejnymi reżyserami, jednych lubią, drugich nie, to za tą dziewczyną są w stanie skoczyć w wodę, czy w gorącą wodę, czy w przepaść i są w stanie, jakby to powiedzieć, zrywać z siebie taką chęć, no, podobania się, bo aktor coś takiego ma, na co nie, lubi się podobać widowni, a tu ma być odarty ze wszystkich podobań do zera, a jednocześnie ludzi tym pociągać. To jeszcze wymienimy jeden tytuł, chociaż jest jeszcze parę, na które należałoby zwrócić uwagę w kontekście Boskiej Komedii. Cezary idzie na wojnę. O tyle też ważny, aj, świetna forma dzisiaj. O tyle też ważny, że reżyser Cezary Tomaszewski, o ile dobrze zrozumiałam, jest też nominowany do Paszportu? Jest nominowany do Paszportu Polityki, jest choreografem, który reżyseruje, czy jest też performerem, on buduje takie przedstawienia z dosyć nieoczekiwanych elementów. No za chwilę będziemy mieli go premierowanego w Warszawie. Za dwa dni, w sobotę jest premiera, właściwie za dzień, bo przecież jesteśmy po północy. Jest premiera Kramu z piosenkami Schillerowskiego, który... Teatrze powszechnym w Warszawie, który, jak znam spektakle Cezarego Tomaszewskiego, to zrobi tak, że Schiller tam nic nie rozpozna, ale może być ciekawie i może by, i na pewno będzie dowcipnie, chociaż też i pewnie drapieżnie, ponieważ Tomaszewski ma pewną zaletę, której nie ma 90% świetnych artystów polskiego teatru, mianowicie ma wielkie poczucie humoru. I za to na przykład takie przedstawienie pod tytułem Gdyby Pina nie paliła, to by żyła. Takie przedstawienie poświęcone paleniu oraz Pinie Bałsz oraz śmierci w Teatrze imienia Szaniawskiego w Wałbrzychu. Ja myślę, to jeden, jak pani zapytała, plusy, minusy, jeden z plusów tego sezonu. Bardzo proszę. To teraz po to, żebyśmy mogli też troszeczkę odpocząć głosowo, ja zaproponuję taki link kolejny, tym razem do Teatru właśnie Powszechnego w Warszawie, bo w Teatrze Powszechnym w Warszawie są różne spektakle. No właśnie będzie Kram. Był spektakl, którego tytuł był łaskaw pan wymienić na początku, ale był na przykład bardzo skromny spektakl, który premiery miał swoją 11 listopada, ale to nie było nic o polityce i tam historii i tak dalej. Posłuchajmy króciutkiego, jak to się mówi u nas, dźwięku przygotowanego przez Wojtka Dorosza. Posłuchajmy zarazem głosu Julii Wyszyńskiej. Tu będzie kolejny link do pańskiego spisu aktorów, ale to później Jakuba Skrzywanka i Justyny Sobczyk. To jest para reżyserów tego spektaklu, a zatytułowany był tak nomen omen, czyli super spektakl. Na pewien kraj padł blady strach. Ludzie boją się wyjść z domu, rosnąca fala przemocy i agresji powoduje, że każdy mający inne zdanie boi się zabrać głos w ważnych sprawach i walczyć o lepszą przyszłość. Inni są izolowani, usuwani z przestrzeni publicznej, zamykane są szkoły integracyjne, a na witrynach restauracji, w których pracują osoby autystyczne, malowane są napisy WON. Ciągłe dążenie do ujednolicenia wszystkiego sprawia, że potajemnie likwidowane są wszystkie odmienności. Na szczęście jest on, nasza ostatnia nadzieja. Super spektakl. Super spektakl to koprodukcja dwóch warszawskich teatrów, Teatru 21 oraz Teatru Powszechnego w Warszawie. To jest nietypowy projekt, w którym chyba pierwszy raz w historii spotkało się czworo aktorów zespołu Teatru Powszechnego, aktorów dramatycznych oraz czworo aktorów z zespołem Downa, którzy od 12 lat pracują w Teatrze 21. Podstawowym założeniem tego spektaklu było z jednej strony zastanawianie się nad tym, kim superbohater w dzisiejszych czasach mógłby być? Czy w ogóle potrzebujemy superbohatera dzisiaj w Polsce, w naszym społeczeństwie? Jeśli tak, to jakie byłyby jego cele? Co musiałby zrobić? Inspiracją do tego spektaklu tak naprawdę stało się marzenie jednego z aktorów, który mówił, że marzyłoby mu się być superbohaterem, ale niestety ma już do końca życia jedną maskę na twarzy, której nie może ściągnąć. i nie może tym superbohaterem zostać. I to bezpośrednio stało się dla nas jakąś inspiracją do myślenia, że ten spektakl mógłby spełnić marzenia aktorów 21 i w tym świecie teatralnym powołać sytuację, która może według nich w realnym świecie nie mogłaby się wydarzyć, ale tak naprawdę to studium, w którym zastanawiamy się, gdzie ta supermoc, ta superbohaterskość w ogóle tkwi, gdzie ona się znajduje, ale też jakie niesie ze sobą zagrożenia, kiedy moc może stać się przemocą, te podstawowe tematy, które staraliśmy się zawrzeć w tym spektaklu. I szukając superbohaterów, bardzo szybko zaczęliśmy przyglądać się krajobrazowi, w ramach którego oni mają się ujawnić, czyli to, że akcja dzieje się w Polsce. Każdy superbohater pojawia się w momencie, kiedy następuje jakieś sprzężenie sytuacji trudnych do zniesienia i staraliśmy się z aktorami Teatru Powszechnego i Teatru 21 wspólnie ten krajobraz sobie opisać i tak naprawdę to, co połączyło te dwa zespoły, to właśnie gdzieś spotkanie w mówieniu o lękach, o strachach, o rzeczywistości, która coraz bardziej nam gdzieś doskwiera. Aktorzy z 21 przytaczali na przykład fakt napaści na knajpę prowadzoną przez osoby autystyczne, gdzie wandale, którzy rozbili tę przestrzeń, napisali na szybach tego miejsca WON, ale też myśmy wnieśli takie z naszych obserwacji chęć na przykład zamykania szkół integracyjnych i umieszczania osób z niepełnosprawnością w szkołach specjalnych. No i gdzieś jakoś czujemy, że ta nasza Polska nagromadziła różnych doświadczeń i w przestrzeniach jakby osobistych, społecznych, czy też w przypadku powszechnego bardzo konkretnych jakby wydarzeń wokół tego teatru. I to pozwoliło nam gdzieś w tych wspólnej pracy, w improwizacjach po kolei wykluwać każdego z superbohaterów. Bardzo dziękujemy. To super spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie, który, powtórzę się, pokazuje bardzo różne spektakle. A ja może się dołożę z słówkiem, że wielką przyjemność sprawiło mi w pierwszej połowie tego sezonu oglądanie Szewców, których Justyna Sobczyk przygotowała z aktorami Starego Teatru i ze swoimi aktorami niepełnosprawnymi. To innym było, teatrze, czyli Narodowym Starym. W Narodowym Starym Teatrze. To nie było wystawienie Szewców, to była pewna rozmowa o aktorstwie i o teatrze i o pracy. Bardzo zabawna, bardzo pogodna i robiąca nieprawdopodobnie dużo w otwieraniu widowni, normalnej widowni na ludzi niepełnosprawnych, pokazująca, że oni wnoszą w sobą coś tak fantastycznego. No, wystarczyło patrzeć, nie wiem, na Radka Krzyżowskiego, na Małgorzatę Zawadzką, jak oni idą za nimi, pozostałych aktorów Starego Teatru, jak idą za nimi, jak są, jakby to powiedzieć, wszystkie czułki aktorskie wyciągają w kierunku tych swoich partnerów i czerpią z nich soki. To było coś tak życiodajnego, a na końcu jeszcze występował jako hiperrobociarz Kajetan Puzyrkiewicz, Krzysztof Globisz i z wielką pracą wewnętrzną mówił to swoje nazwisko. Kajetan Puzyrkiewicz to nie jest łatwe nazwisko do powiedzenia dla człowieka, który się zmaga z afazją i wygrywa z nią. I tutaj chciałoby się powiedzieć o wielorybie The Globe. No właśnie. Chyba jedna odnoga, prawda? A to jest poprzedni sezon, czy ten? Nie no, sezon, nie sezon to poprzedni, ale my rozmawiamy o roku, panie no Jacku. A tak. Ale jeszcze ta kolejna odnoga i będzie tych odnóg więcej. Straszny bałagan państwu zrobimy. Trudno. Kończymy rok. Mamy taką sytuację. Julia Wyszyńska w pańskim spisie subiektywnym aktorów również została wyróżniona i posadził ją pan na fali, tak? Tak, posadziłem, tylko znaczy ja nikogo na niczym nie posadziłem, oni się sami sadzają na falach i na zwycięstwie. No nie, ale to ja muszę uważać. Natomiast to jest oczywiście właśnie taki kłopot. Mam ogromny szacunek dla aktorki, którą widziałem od wielu lat, przepraszam, w wielu rolach i w jeszcze Bydgoszczy, potem w Warszawie, ale też widziałem taki kłopot, że po tym napięciu, jakie przyniosła klątwa, Zagrać Ninę Zaryjeczną właściwie było prawie niemożliwe. I tu się robi pewien kłopot. Te emocje szaleją. Nie jest powiedziane, czy to jest plus czy minus. Nie jest powiedziane, czy... Być może Julia Wyszyńska do tego wróci, do tej roli i wróci na przykład mocniejszy. Tak to wygląda, ale jednocześnie jest coś niebezpiecznego w przekraczaniu granic, w szaleństwie emocji. Tak. O emocjach dzisiaj, jak Państwo słyszą, więcej. Zaglądam jeszcze na listę festiwali. No, większość z tych festiwali może mieć obok plusów. Tak. Na zdrowie. Obok plusów minusy. I tutaj będziemy już powoli przełamywać pewnie tę plusowatość. No cóż, Dialog. Fantastyczny festiwal, bardzo ważny, odbywający się co 2 lata we Wrocławiu. W tym roku 2 wspaniałości europejskie odwiedziły ten festiwal, czyli ich spektakle, konkretnie o to chodzi. Iwo Van Hove i Alain Platel. No oczywiście były również polskie spektakle. No a po stronie minusów, no to, że dyrektor teatru Tomasz Kireńczuk, przepraszam, dyrektor festiwalu Tomasz Kireńczuk zaprosił również wspomniany tytuł, którego ja już unikam jak Macbetha, czyli już prawie, że mam swoją własną, prywatną tragedię szkocką. No i Dialog miał problemy finansowe w związku z tym, więc tutaj częściowo plusy, częściowo minusy. Pozwalam panu wykaszleć się, więc brnę dalej. Festiwal szekspirowski, no cóż, znów niedofinansowany, ale nie przez ministerstwo, tylko chyba przez region, tak najogólniej mówiąc. Bez Złotego Jorika, no czyli nic dobrego w dziedzinie Szekspira, zdaniem jurorów, nie wydarzyło się. W poprzednim roku oczywiście. Za to sam festiwal szekspirowski otrzymał wielką nagrodę europejską. Nazywa się EFFE, czyli Europe for Festivals, Festivals for Europe. To jest bardzo ważna nagroda, a więc no, jednak przewaga plusów. Malta, no znów niedofinansowanie, bo Frylicz, bo był kuratorem, nie przyjechał nawet do Poznania, więc nie można było, że tak powiem, stoczyć z nim walki wręcz. Festiwal 2 teatry, no to tak spokojniutko odbywał się 17, w przyszłym roku 18 może wydarzy się coś szczególnego. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że no... Tak, z jednej strony świetnie się dzieje w Teatrze Polskiego Radia, bo robimy co możemy dzięki współpracy z wcześniej Niną, teraz Finą, ale no teatr telewizji, no coraz więcej jest spektakli, może na tym 18 festiwalu będzie większa różnorodność i większa liczba pokazywanych spektakli teatru telewizji. Mogę już do pana coś powiedzieć? Ja jestem do dyspozycji i będę robił wszystko, żeby odpowiedzieć na pani pytanie. Raport. To taki dosyć dobrze znany pan. Nie. Na temat raportu mogą się wypowiadać inni. Ja odpowiadam za ten festiwal i mam w tej kwestii niczego do powiedzenia. Nie, żadnych krytycznych. Nie, ale były też nagrody, tak? Były też nagrody i... Tutaj trzeba wymienić nazwisko owej słynnej parki, czyli Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki. Do nich pewnie jeszcze będziemy powracali, bo dostali fantastyczną nagrodę, nagrodę publiczności za spektakl, który był spektaklem sylwestrowym, to była premiera sylwestrowa, Triumf Woli, czyli no tu po stronie plusów jak najbardziej, ciągle na swoją to stronę. To był spektakl, który w ogóle miał pewnie plus jako logo, dlatego że Paweł Demirski i Monika Strzępka spróbowali napompować swoją widownię, swoją bardzo już wierną widownię, pewną pozytywnością, opowieściami o czymś, co jednak ludziom się udaje. Ja miałem poczucie ambiwalentne, to znaczy nie wszystko mi się w tym przedstawieniu długaśnym, jak zawsze u Moniki, podobało. I jak oglądałem, to miałem takie poczucie, że ja już chyba nie chcę tego oglądać. Natomiast potem zobaczyłem pod sam koniec, jak on jest frenetycznie odbierany, i zrozumiałem, że oni w coś trafili. Mhm. Że trafili w coś... Potrzebę, wielką potrzebę, wielką głód, pragnienie. Wielką potrzebę, głód, pragnienie tego, żeby opowiadać sobie o rzeczach pozytywnych, nawet naiwnych, nawet infantylnych, ale jednocześnie takich, które pokazują, że istnieje inny świat niż to dołowanie, które mamy na co dzień, a mamy go wystarczająco dużo. W związku z tym spodziewałem się, że to będzie jakiś rodzaj nowego kierunku. Myślę sobie, że byłby on szalenie ważny. I jeżeli się czymś martwię, to dwoma rzeczami. Z jednej strony tym, że mało kto to podchwycił w teatrze, a wprost przeciwnie, co bardziej zapalczywi komentatorzy czy obserwatorzy mówili, że to jakieś odstępstwo, bo tu przecież trzeba mówić nie, trzeba się buntować, a nie uciekać, bo no tak. Zarzut jest zarzutem eskapizmu, nie zarzutem, że po prostu za łatwo się bawimy, tylko że uciekamy od problemów. Mhm. Nie mówiłbym tak. Zobaczymy, co będzie dalej z naszym cudownym duetem, ponieważ wiadomo, że oni skręcają w jakąś inną stronę. Za dwa tygodnie jest premiera sztuki. Widziałem w internecie, w teatrze, na stronie Teatru imienia Żeromskiego w Kielcach zapowiedź spektaklu pod tytułem Jądro ciemności, ale autorem nie jest Józef Konrad, tylko Paweł Demierski, a rzecz jest inspirowana Konradem, więc zobaczymy, bo co Demierski powie o Konradzie, to ja już strzygę uszami. Potem będzie adaptacja Króla Szczepana Twardocha, ale po drodze się jeszcze zdarzył spektakl pod tytułem K w Teatrze Polskim w Poznaniu, który też był w swojej konkurencji bezkonkurencyjny, bo takich spektakli się właściwie też nie robi. No, w jakimś sensie takim teatrem, bo już coraz bardziej teatrem, a coraz mniej kabaretem jest Pożar w burdelu. Mhm. Trochę to jest tak. Ale jednocześnie jest tak, że całą swoją aparaturą teatralną i dramaturgiczną Paweł Demierski z Moniką Strzępką w gruncie rzeczy zebrali to, co się po inteligenckich domach szemrze na temat takiej psychoanalizy dla ubogich trochę polskich polityków, takiego stwierdzenia, że wszystko tak naprawdę to jest, że to są dwóch samców alfa, którzy się tam naparzają, zdejmują marynarki, naparzają, to jest jakich samców alfa, to niech się państwo sami domyślą, bo proszę pojechać do Poznania. W gruncie rzeczy trochę Demierski jakby chciał powiedzieć, że nie wiem, co chciał powiedzieć. Jeżeli chciał powiedzieć, że on nie wie, jak z tego wyjść, to jakby to powiedzieć, dzieli tę niewiedzę z nami wszystkimi, bo wszyscy mamy pewnie takie poczucie, że nie wiadomo, jak z tego wyjść. Ale jednocześnie sam był Demierski, cały spektakl, sam był niewolnikiem tego klinczu, w którym tkwimy wszyscy razem. A do tego jeszcze Paweł Demierski postanowił poegzorcyzmować widma, które już naprawdę dawno odleciały, bo na miłość boską egzekucja na duchu Unii Wolności. No mój Boże, tyle lat minęło. Dobrze, ale to taki klub polityczny się zrobił i jest oczywiście szalenie dużo ludzi, którym to jest potrzebne, ale nie mogę mieć pretensji do teatru, bo jeżeli to jest takie przedstawienie bez perspektywy, to dlatego, że z tą perspektywą jest gorzej, jest niedobrze również poza teatrem. Mm-hmm. Dodajmy, że w roli K. Fantastyczny. Marcin Czarnik. Znakomity aktor, wspaniały aktor. Niestety już nie z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Niestety, nie z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. I jeżeli państwo się domyślą, kto się kryje pod nazwiskiem K, pod literą K, A łatwo się domyśleć, tak się pomyśli, kto zdaje karty w polskiej polityce, to jak państwo sobie zestawią czarnika z pierwowzorem, to zobaczycie, jaka tam jest groteskowa odległość, że to nie jest ani jednoznaczne, ani dosłowne, ani nie... nie jest to prosta satyra. Tyle, że jest bez kierunku, bez punktu wyjścia. Taki jest tym kłopot. A tego drugiego imię ma na D. To gra Jacek Poniedziałek. I tu, naprawdę? No, tak. Jacek Poniedziałek. Pożyczony czy zaproszony do teatru, bo obaj zresztą są gościnnie w Teatrze Polskim. A to w sumie musi być zabawne. Spróbujmy przyjąć jakiś rodzaj dystansu do sprawy. Ale dlaczego zapytałam pana o raport? Bo przeczytałam gdzieś, a nie zauważyłam tego, kiedy odbywał się on, że ma niestety co 2 lata być... że tak powiem, kontynuowany. To jest nieprawda? Znaczy, po pierwsze, przygotowuję następną edycję w tym roku, więc kamień może... Kamień serca. Nie, przepraszam bardzo, był napisałam. Był taki pomysł 3 lata temu. Mam nadzieję, że upadł skutecznie. Dobrze, to ja na wszelki wypadek dopytam, czy w tym roku był festiwal interpretacji w Katowicach, który też kiedyś pan, że tak powiem, redagował. Moim zdaniem go nie było, ale też ponieważ już go nie redaguję, jak pani powiada, w związku z tym go tak pilnie nie śledzi. Prawdopodobnie nie było. Prawdopodobnie go nie było. No to tyle może o festiwalach. Teraz zaproponuję, tak, jest taki pomysł na to, żeby wyciszać wszelkie emocje, mianowicie posłuchać kolędy. W tym czasie to jest bardzo wskazane. A ja mam... jestem posiadaczką, mówiąc nieładnie, kolędy najmłodszej w historii, ponieważ powstała ona w nocy z 23 na 24 grudnia i została mi sprezentowana tak, żebym mogła premierowo czy prapremierowo w Trójce odtworzyć właśnie w wieczór wigilijny. To jest właśnie taka kolęda, ale z tej kolędy, że tak powiem, można wejść do teatru pewnym kanałem. Jest słowo, co ciałem tej nocy się staje i dobrą nowinę ubogim rozdaje. Jest cud narodzin i niebo w pozłocie sławi, co spełnione w betlejemskiej grocie. Dla tych, co wierzą i dla tych, co nie, dla tych, co wątpią, świt jasny po mgle. Dla ciebie i dla mnie po tysiącach lat przyszedł najzwyczajniej Boży Syn, nasz brat. Gwiazda na niebie i mędrcy w podróży idą złożyć pokłon, by światłości służyć. Jest rok zerowy i nikt jeszcze nie wie, że jakieś niemowlę bierze krzyż na siebie. Dla tych, co wierzą i dla tych, co nie. Dla tych, co wątpią w świt jasny po mgle. Dla ciebie i dla mnie po tysiącach lat przyszedł najzwyczajniej Boży Syn, nasz brat. Jest łaska dla świata i nowy czas płynie. Początek i koniec w malutkiej dziecinie. Jest wiara, jest miłość i serca topnieją, gdy lęk ustępuje przed wieczną nadzieją. dla tych, co wierzą i dla tych, co nie. Dla tych, co wątpią w świt jasny po mgle. Dla ciebie i dla mnie po tysiącach lat przyszedł najzwyczajniej Boży Syn, nasz brat. Rok zerowy, tak zatytułowana jest ta najmłodsza kolęda świata. Słowa napisał poeta Włodzimierz Dulemba. Pozytywne, jak państwo słyszeli. Muzykę Adrian Konarski. A zaśpiewał Maciej Półtorak. Towarzyszył mu jego ojciec Michał Półtorak, czyli piwnica pod Baranami kłania się. Anawa. Również na fortepianie grał kompozytor, czyli Adrian Konarski, a Maciej Półtorak jest aktorem teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Teatru, o którym rzadko też w Polsce mówi się, a oni tam też ciężko pracują. Piotr Machalica artystycznie prowadzi ten teatr. Piotr Machalica, który będzie czytał u nas książkę w nowym roku, to tak na marginesie. I teraz takie pytanie bardzo proste, kolejne, zanim przejdziemy do minusów, na które zostanie nam kilkanaście zaledwie minut. Czy... Minusy nie zasługują na więcej. No ba. Czy jest taka premiera, czy była taka premiera w kończącym się roku, która pana zdaniem przejdzie do historii teatru? Ach, to jest... To nie, to przecenia mnie pani. Nie pana mam, zdaniem. Nie mam pojęcia, co przejdzie do historii. Być może przejdzie do historii coś zupełnie nieoczekiwanego, czego się nie spodziewamy. I nie wiem, czy takie przedstawienia pana zdaniem. Pana zdaniem spektakl, który jest ewidentnie pozytywnym. No, mówiliśmy już, parę wymieniliśmy, pan pozytywne im postawił. To mi właśnie zabrała pani te tytuły, bo na pewno właśnie wymieniłbym chociażby Friedmanów, na pewno bym wymienił dobrą moc Agaty Dudy-Gracz, ale takich rzeczy, które są do wymienienia, jest mnóstwo i można je po prostu nawet wymienić ciurkiem, bo jeżeli wziąć pod uwagę rzeczony festiwal Raport, to tam nagrodę główną otrzymał spektakl Pawła Wodzińskiego, przepraszam, z Teatru Pawła Wodzińskiego, natomiast kolejnego duetu w Polskim Teatrze, czyli Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina. O długim tytule Żony Stanu się ten tytuł zaczyna. Kolejny spektakl bardzo zaangażowany politycznie tym razem w protest kobiet, ale jednocześnie bardzo pięknie pomyślany, bardzo mocny, bardzo ekspresyjny i wciągający ludzi w działania oraz pokazujący im pewną ograniczoność tych działań, bo cokolwiek by się nam wydawało, że robimy w teatrze ważnego dla nas poza teatrem, to ciągle jesteśmy w teatrze i o tym też trzeba pamiętać. Jest mnóstwo zjawisk, o których chciałbym mówić, teraz po prostu też nie wiem, które wybierać. Chociażby to powtórzę sam siebie. W rzeczonej ankiecie teatru, o której wspomniałem, na pytanie, jaki był najlepszy teatr w Polsce w tamtym sezonie, bo to sezon chodzi, 2016-17, odpowiedziałem lekko prowokacyjnie, że Wrocławski Teatr Lalek, ponieważ Wrocławski Teatr Lalek prowadzony przez świetnego lalkarza czeskiego, czyli Jakuba Kroftę, z Marysią Wojtyszko jako jego kierowniczką literacką, jest imponującym miejscem, w którym się rozmawia z najmłodszą widownią, traktując ją szalenie serio, acz bawiąc do rozpuku. Ale nie ma w tym żadnego upupiania, jakby Gombrowicz powiedział, nie ma żadnego infantylizmu. Są angażowani najlepsi autorzy. Myślę, że taka opowieść Małgorzata